أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله يا رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli dostlar. Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli hazirun, bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftaki Tefsirul Furkan sohbetimize Halep özel parantezini açmıştık. Yani kaldığımız yerden devam etmek yerine ümmetin kanayan yarası olan Halep'in üzerinde konuşmuştuk. Dolayısıyla o bir haftalık özel sohbetimizin hemen ardından inşallahü rahman kaldığımız yerden Âl-i İmrân suresi 116. ayeti kerimeden devam edeceğiz. Dolayısıyla ben müsaadelerinizle hiç vakit kaybetmeden Âl-i İmrân 116 ve sonrasındaki gelen ayeti kerimeyi mealen tilavet edeceğim. Ve sonrasında da üzerinde konuşulması icap eden hususlarda da konuşma gayreti içerisinde olacağız Allah'ın inayetiyle. Allahu Azza ve Celle Âl-i İmrân suresinin 116 ve sonrasında gelen ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor değerli dostlar. Ba'de a'udhu billah. İnkar edenler var ya, onların malları da evlatları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında yapmakta oldukları harcamaların durumu, kendilerine zulmetmiş olan bir kavmin ekinlerini vurup da mahveden kavurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Subhanallah. Onlara Allah zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlar. Şimdi değerli dostlar, eğer ki ayeti kerimeye mealin yanında bir de mefhum bakımından bir mana verecek olursak, Allah Azza ve Celle 116. ayeti kerimede buyuruyor ki kafirlere hitaben, diyor ki onların malları ve evlatları onlara yevmul kıyamede hiçbir fayda sağlamayacaktır. Subhanallah. Bir düşünün, sahip olduğunuz mallarınız, sahip olduğunuz evlatlarınız huzuru mahşerde Allahu Teala'nın indinde o kafirlere hiçbir katkı sağlamamış. Ve sonrasında gelen ayeti kerimede ise Allahu Teala bir teşbih yapıyor. Çok ilginçtir. Diyor ki hele onların malları var ya, onlar diyor harcarlar. Bir yere yatırımlar yaparlar. Bir yere bir şeyleri infak ederler ki kafirler de davaları uğruna infak ederler. Ayetle sabittir. Dolayısıyla buyuruyor ki Allahu Azza ve Celle o malları da şuna benzer diyor. Kendilerine zulmetmiş bir insan varsayın ki o kendi elleriyle yapmış olduğu hatadan ötürü onların ekinlerini diyor kavurucu bir sıcak hani vurur geçirir ya harabeye çevirir, talan eder. Onların harcamaları aynen bu misaldeki gibidir diyor. Yaparsın, gayret gösterirsin, bir şeyleri ekersin, biçersin tabir yerindeyse tam hasat zamanında ondan hiçbir verim alamazsın. O yanıp kül olmuştur. Allahu Teala buyuruyor ki onları tabir yerindeyse kavurucu bir rüzgarın, kavurucu bir sıcağın o ekinleri talan etmesi gibidir diyor ve bu teşbihi yapıyor Allahu Azza ve Celle. Peki biz buradan neyi anlıyoruz? Peki biz buradan neyi çıkarıyoruz? 116 ve 117. ayeti kerimeleri harmonize ettiğimiz zaman, birlikte değerlendirdiğimiz zaman kıymetli dostlar ortaya şu çıkıyor. Eğer ki evlatlar konusunda, mallarımız konusunda Allahu Teala'nın arzuladığı manada yatırım yapılmaz ise, yapamazsak eğer bizim akıbetimiz hayırlı olmayacak demektir. Yani kazançlı bir yatırım yapmadığımız anlamına gelecektir. İstirham ediyorum, burayı bugün akşam Abdullah kardeşinizin bir armağanı, bir öğüdü olarak evinize götürün dostlar. Diyor ki Allahu Azza ve Celle evlatları ve malları fayda vermeyecek. Sonrasındaki ayet-i kerimede ise buyuruyor ki onların yapmış oldukları harcamalar, infaklar, yatırımlar, mallarıyla alakalı olan hususta onlar zarara uğrayacaklar. Bir ekin için yatırım yaparsın ama hasat zamanı öyle olur ki güneş kavurucu bir sıcak senin ekinini talan eder, geçer ve selam. Nasıl ki o ekinden onca gayretine rağmen bir hasat elde edemediysen, yanlış yapılan yatırımdan da hasat elde edemezsin diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla bu ayet bize şunu öğretiyor. Bu gecenin azı şu olsun. Biz evlatlarımız ve mallarımız konusunda Allah-u Teala'nın hoşnut olacağı yatırımı yaparsak bize fayda sağlayacaktır. Eğer ki sıhhatli bir yatırım yapmaz isek biz aynı ekine benzediğinin hesabı biz talan olmuş olacağız. Hüsrana uğrayanlardan olmuş olacağız. Allah bizi o halden muhafaza etsin. Şimdi bu girizgahın hemen ardından kıymetli dostlar ve ekranlara başında bizleri canlı olarak seyreden kıymetli kardeşler, ben bize daha faydalı olacağına inandığımdan ötürü bu 116 ve 117. ayeti kerimeleri 3 tane başlık çerçevesinde incelemeyi münasip gördüm. İnşallah azık niteliğinde 3 tane hususu ayrı ayrı konuşacağız ve bu ayet-i kerimelerden muradın ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Ama asıl konsept neydi? İstirham ediyorum, bunu unutmayasınız. Evlatlar ve mallar konusunda doğru bir yatırım yapmayı öğreten bir ayettir bu. Her ne kadar kafirlere hitaben olsa da bu ayeti kerime Allah Subhanahu ve Teala bizlere bu ayette birçok mesajı ne yapıyor? Beyan buyuruyor. Dolayısıyla 3 hususu konuşacağız inşallahü teala. Bunlardan bir tanesi mal kazanmak konusunda helal ve harcama konusunda da helal ne yapacağız? Riayet edeceğiz. Yani Allahu Teala'nın bizden istediği mallar konusunda Allahu Teala'nın çizmiş olduğu çerçeveler doğrultusunda hareket etmektir. Öyleyse başka bir manada sloganımız şu olacak. Helal kazanacağız, helal infak edeceğiz. Helal yolla malımızı elde edeceğiz ve Allahu Teala'nın razı olduğu bir şekilde de harcayacağız. Bu birinci başlık, konuşulması çok icap eden ve önemli bulduğum bir husustu çünkü. İkincisi ise ahiret bağlamında değerlendirerek şunu ifade ediyorum. Ahiretlik evlat yetiştireceğiz. Üçüncüsü ise evlat ve mal fitnesinden ne yapacağız? Kendimizi muhafaza edeceğiz. Şimdi bu üç başlığı inşallah detaylarıyla müstakil bir şekilde konuşacak olursak, birinci başlığa demiştik ki helal kazanacağız ve helal harcayacağız. Bir soru yönelteyim mi size değerli hazurun? Desem ki bugünün mevcut şu yaşadığımız hayatın, şu toplumun böyle tabir yerindeyse kanserolojik bir hastalığa dönüşmüş olan bir hususu vardır ki o da helal kazanmaya ve helal harcamaya riayet etmiyor olmasıdır. Doğru mudur diye bir sual de bulunsam, eyvallah. Yani bugün biz bir nevi helal kazanmaya riayet etsek bile helal yere harcamaya riayet edemiyoruz. Helal yerden kazanmaya riayet etmiyorsak, helal yere harcamaya riayet etmeye çalışıyoruz. Haram yoldan elde edilen şeyden helale infak olmaz. Helalden kazanılan şeyde harama infak olmaz. Dolayısıyla biz bugün şunu öğreneceğiz inşallah bu başlık çerçevesinde. Biz helal kazanacağız ve Allahu Teala'nın razı olduğu yere de harcayacağız. Dolayısıyla malımızın, mülkümüzün geliri ve gideri helal olacak. Allah için buna riayet edelim. Bunu başta kendi nefsime söylüyorum. Çünkü önemli bir husustur. Birazdan paylaşacağım inşallah. Yoksa bizim dualarımız, inanın, itimat edin, başımızdan göğe yükselmez. Şimdi ciddi bir mesele mi? Evet. Şeytan helal kazanana ve helale harcayana kendisini musallat kılar. Onunla dost olmaya çalışır. Ben size hiç daha fazla sözü uzatmadan bununla alakalı bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum. İnanın çok kolay olduğu açısından söylemiyorum. Helal kazanmak ve helale harcamak hakikaten müşkildir. Zordur. Meşakkatlidir ya, kolay değil yani. Çok kolay ifade ediyorum ama helal kazanmak ayrı bir problem, helale harcamak ayrı bir problem. Dolayısıyla biz mallarımızın hesabını iyi yapacağız. Helal dairesinde mallarımızla içli dışlı olacağız. Bu önemli. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ki Taberani tahric etmiştir sahih bir senedle bu hadisi şerifi. Dikkat edin lütfen. Dedim ya az önce bir ifade kullandım. Malları helalden kazanmak ve helale harcamak kolay bir iş değil. Hayra harcamak kolay bir iş değil. Helal kazandın varsayalım Müslüman. Helale harcamak vallahi kolay değil. Helale harcamak istedin ama onu helal yoldan kazanmak da kolay değil. Ciddi bir mesele. Nereden mi anlıyorum? Hemen ifade edeyim. Taberani'nin tahric etmiş olduğu şu hadisten anlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bakınız dostlar, ekranları başındaki kardeşler, diyor ki iblis, Allah ona lanet etsin. Ha? İblis diyor, en şiddetli adamlarını, bizim tabirimizle ifade edeyim mi? En güçlü militanlarını helal yoldan kazanıp, bu manada parantez içerisinde söylüyorum, hayra harcayana musallat edermiş. İblis zaten iblis, adı üstünde. Az önce lanet okuduk. Ondan bize dost olmaz. Allah Azza ve Celle de bize onu dost edinmeyi hiç nasip etmesin. Son nefesimize kadar. Ama ne diyor? İblis zaten iblis. Diyor ki bir de iblisin güçlü militanları var. Aynen öyledir. En şiddetli adamları vardır iblisin. Hayra harcamaya niyetli olanlara diyor onu musallat eder. Buradan anladığımız şudur kıymetli Hazirun. Malı kazanmak, helalinden kazanmak bir dert. Helal yola harcamak ayrı bir derttir. Allah bize bu konuda muvaffakiyetler nasip etsin. Şimdi dostlar konumuz neydi? Helalinden kazanmak, helalinden harcamak, helallerle içli dışlı olmak, mallarımızla alakalı buna riayet etmek, bu zor mu? Zor. Şimdi biz ellerimizi semaya kaldırıyoruz, yeri geldiğinde diyoruz ki ya Rabbi şu niyazlarımıza icabet et. Ve Allahu Teala icabet etmiyor. İşte icabet etmiyor olmasının temelinde yatan sebeplerden bir tanesini şimdi sizinle paylaşacağım. Yani Müslüman kardeşim, değerli dostlar, başını bugün yastığa koyduğunda icabet edilmeyen ve olunmayan duaların varsa evvela nefsinden başla ve de ki ben helal yiyor muyum ve helale harcıyor muyum? Buyurun, kardeşiniz Abdullah sussun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi anlatsın. Buyurun, helal kazanmanın, helale harcamanın, mallarımızla alakalı yediğimizin, içtiğimizin helal olmasının nedenli önemli bir mevzu olduğunu bu hadisi şerif anlatsın. Müslim tahric etmiş. Hikaye değil. Resulullah aleyhissalatu vesselam ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُولَ başlıyor hadisi şerif. Diyor ki sonra bir adamdan bahsetti. Resulullah aleyhissalatu vesselamın bir adamdan bahsettiğini anlatıyor ravi. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُولَ يَتُولُ السَّفَرَ diyor ki uzun bir yolculuktan gelmiş. اَشْعَسَ اَعْبَرَ diyor ki yüzü, gözü, saçı, başı böyle bir dağınık olmuş. Yolculuk esnasında böyle perişan düşmüş bir adamdan bahsetti Resulullah aleyhissalatu vesselam. يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ ellerini semaya kaldırdı. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Allah-u Teala'ya dua etmeye başladı. O uzunca yol yapmış, kat etmiş, saçı, başı, yolculuğundan ötürü perişan olmuş. O adam ellerini semaya kaldırmış, dua ediyor. Ki parantez açayım hemen, muhaddislerin bazılarına göre bu uzun yolculuk Kabe yolculuğudur. Yani uzunca bir yolculuk yapmış, saçı başı karışmış, perişan olmuş, Kabe'ye ulaşmış, ellerini semaya kaldırmış. Bir yorumdur bu. Ama çok da önemli değil. Önemli olan şimdiki söyleyeceklerim değerli dostlar. Ya Rabbi, Ya Rabbi ve mat'amuhu haram ve meşrabuhu haram ve melbesuhu haram ve guziye bil haram fe enna yustecabu lidalik. Ellerini semaya kaldırmış Ya Rabbi, Ya Rabbi diye niyazda bulunan bu adam yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve guziye bil haram ve haramla iştigal ediyor. Haramla içli dışlı olmuş. yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, işi gücü haram. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Allah bu duanın neresine icabet etsin ki? Helal yemek, helalinden kazanmak, helalinden harcamak, vallahi bu denli önemlidir işte. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Allah bu duanın neresine icabet etsin? Haram giyiyorsun, haram yiyorsun, haram içiyorsun, haramlarla içli dışlı oluyorsun, sonra da dua ediyorsun, Allah bu duaya icabet etmez. Öyleyse icabet olunmayan dualarımızı, temel nedenini arayacağımız, evvela yer başta nefsimiz olsun. Sor kendine ey Müslüman, Kerim kardeşim sorasın, diyesin ki kursağımdan bugün helal mi geçti haram mı? Bugün cebimden çıkan parayı ben helale mi harcadım, harama mı? Bugün üzerimde bulundurduğum elbisenin kaynağı helal mi, haram mı? Sor. Sonra da de ki Rabbim acaba dualarımıza niye icabet etmiyor? İşte helalinden kazanmak, hani başlığımız oydu ya, ve helalinden harcamak çok önemlidir. Allah bizi bu konuda muvaffak kılsın değerli dostlar. Şimdi dedim ya helalinden harcamak, helalinden kazanmak. Bununla ilgili ben bir anekdot paylaşmak istiyorum. Ebu Hanife'yi misafir edeceğim burada. Allah ona rahmet etsin. Rahimahullah. Yani bunu niye seçtim biliyor musunuz misal olarak? İstedim ki başta nefsime, vallahi kardeşiniz Abdullah bunu sual ediyor. Diyor ki acaba ben kursağımdan giren lokmanın helali ve haramı konusunda ne kadar hassasım? Çünkü mallarımızdan, mülklerimizden yevmul kıyamede bize fayda sağlanması isteniliyorsa bunun yegane yolu kıymetli Müslüman kardeşim helalinden olmasıdır. Ve helale harcanmasıdır. Milyonlarca bir miktarı harama infak etmenin Allah katında hiçbir kıymeti olmayacaktır. Şuradan geçene dikkat edeceğiz. Ki yediğimizin içtiğimizin yevmul kıyamede bize hayır olsun. İmam Ebu Hanife Hafs bin Abdurrahman isimli birisiyle ticaret yapıyor. Ortaklar kumaş tüccarlığı yapıyorlar. Hassasiyete bakınız. Subhanallah. İmam Ebu Hanife pazara çıkacaktır kumaş satmak için. Diyor ki bu sefer ben çıkmayacağım. Sen çık diyor ki Hafs. Diyor ürünleri sat. Ama diyor ürünlerin içerisinde şu gördüğün var ya diyor şu kumaşlar bugünün tabiriyle söylüyorum defoludur yani özürlüdür. Diğerlerini 10 liraya veriyorsan onu 5 liraya ver. İşte diğerlerini 7 liraya veriyorsan onu 3 liraya ver. Çünkü diyor onlar defoludur. Bunu diyor müşteriye de alırken mutlaka söyle bunun özürlü olduğunu. Tamam diyor sen dert etme ben onu müşteriye söylerim. Ve Hafs bin Abdurrahman gidiyor pazarda tezgahını kuruyor uzatmıyorum. Ve bir müşteri geliyor, malları alıyor. Defolu olanları da diyor ki işte şunlar 10 liradır ama bunlar 5 liradır. Onları da satıyor. Ve akşam eve döndüğünde İmam Ebu Hanife rahimahullah'la neler sattık neler aldık diye muhasebe ederlerken İmam Ebu Hanife diyor ki özürlü malları sattın mı? Diyor ki hepsini sattım. Dediğin fiyata sattın mı? Dediğin fiyata sattım diyor imam. Peki diyor sattığın müşteriye onların özürlü olduğunu söyledin mi? Diyor ki hayır. Peki diyor onlar senin akraban mıydı? Tanıdığın olduğu için mi? Yani yakinen onlarla içli dışlı olduğun birileri olduğu için mi onlara söylemedin özürlü olduğunu? Yani bir dek geldiğinde söylerim yahut da başka bir kastın mı vardı? Yok diyor hiç tanımadığım insanlardı sattığım. Öyleyse İmam Ebu Hanife diyor ki hemen şimdi bugün pazardan elde ettiğin bütün kazancı Allah yolunda infak edeceksin. Kursağımızdan haram girmeyecek. Çünkü diyor sen söylememişsin. Evet 10 liralık ürünü 5 liraya satmışsın ama o ürünün az da olsa defolu olduğunu bilmesi o müşterinin hakkıydı. Sen kazancımıza haram karıştırdın. Subhanallah. O gün elde etmiş olduğu bütün karını Allah-u Teala'nın yolunda infak etmiş İmam Ebu Hanife. Niye? Çünkü haram karıştıysa ben onun kursağından geçirmemem lazım. Hassasiyet bu. Dolayısıyla 116. ve 117. ayeti kerimeden hareketle diyorum ki, sahip olduğumuz mallarımızın Allah indinde bize bir hayrı olmasını istiyorsak kıymetli dostlar, helal alacağız, helal yere vereceğiz. Helal kazanacağız, helal infak edeceğiz. Allahu Teala bize bu konuda razı olduğu şekilde amil olmayı nasip etsin inşallah. Şimdi dostlar, hiç vakit kaybetmeden ben ikinci hususa inşallah intikal etmek istiyorum, geçmek istiyorum. O da neydi? Özellikle babalar için belki de çok dikkatlerini celbedecek bir konudur. Hani 116. ayet-i kerimede evlatlar ve mallar size fayda sağlamaz diyor ya, onlar için fayda sağlamayacaktır. Biz de hani terbiyesizin üzerinden terbiyeli olmayı öğrenmek kabilinden bu ayeti kerime ne kadar kafirlere hitaben olsa da onların üzerinden biz babalar bugün nasihatımızı alacağız inşallah. Tabi burada hazır olan babalar ve ekranları başında bizi canlı olarak seyreden anneler de mevzumuzun faillerindendir, öznelerindendir. Dolayısıyla nasihatımız başta nefsimize ve sonra da size ve onlaradır aynı zamanda. Dolayısıyla ikinci başlıkta dostlar neyi konuşacağız? Ahirete, tabir yerindeyse ahiretlik evlat konusunu konuşacağız. Onu şöyle ifade edeyim. Burada ben şöyle bir göreyim. Baba olanlar, maşallah, Allah olmayanlara da tez zamanda nasip etsin. Olanlara da hayırlısından nasip etsin. Şimdi kimimizin böyle tam gençlik delikanlı çağındadır muhtemelen evlatlarımız. Ve kimimizin daha belki böyle görbedir, daha büyüyecektir. Kimileri üniversite sınavına girmiştir, evlendirmiştir bile ama evlattır. Ve nihayetinde baba var olduğu ve evlat da hay olduğu, hayatta olduğu müddetçe baba evlat ilişkisi, ebeveyn evlat ilişkisi sürecektir. Onun için bu nasihatımızın sınırı yoktur. Ama özellikle gençlik çağında olan evlatları, evlatların babalarına bu nasihatımız daha da galip gelecektir. Bizim bu ayeti kerimeden alacağımız öğüt şu dostlar. Ahiretlik evlat yetiştireceğiz. Öyleyse bir cümleyle başlamak isterim. Desem ki size, bugün sizce, ben yanlış düşünüyorsam bunu tasih etmek adına soruyorum. Gençlik çağında üniversite sınavına hazırlanan, işte ne bileyim TEOG sınavı diyorlar, orta kesimin liseye geçerken hazırlandığı sınav, bu çağdaki delikanlı gençlerin babalarına hitaben soruyorum. Diyorum ki, çocuklarımızın sınava hazırlandığına ehemmiyet gösterdiğimiz kadar, çocuklarımızın vakit namazlarına ehemmiyet gösteriyor muyuz? Evet ya da hayır diye sorsam, gösteriyor muyuz? Bu kanada bence biz toplum olarak sınıfta kalıyoruz diye düşünüyorum. Yani daha da net bir ifadeyle şunu söyleyeyim. Biz bugün çocuklarımızın dünyalık karneleriyle uğraştığımız kadar ahiretlik karneleriyle uğraşmıyoruz. Allah için söylüyorum. Ve yaşadığım, şahit olduğum, gördüklerimden hareketle söylüyorum. Hikaye kitabından, okumuşluğumdan değil. İnan bugün akşam eve geldiğinde oğlum, bugün senin üniversiteyin, okuluyun vermiş olduğu ödev gereği 100 tane matematikten, 100 tane de fizikten, 50 tane de kimyadan test sorusu çözmen icap ediyordu. Bu görevi tamamladın mı evlat? Bugün yapılması gereken test sorularının hepsini çözdün mü evlat? Kaygısını taşıdığımız kadar bugün anne baba olarak evlat bugün vakit namazını kıldın mı endişesini taşıyor muyuz? Allah aşkına siz söyleyin. Ben yaşadıklarımdan ve gördüklerimden hareketle diyorum ki bu kaygıyı taşımıyoruz. Bu endişeyi taşımıyoruz. Evladımızın test sorularına verdiğimiz ehemmiyeti, kadri çocuğumuzun cennetine ve ukbasına vermiyoruz. Çocuğumuzun fizik dersine kaygılandığımız kadar, matematik dersine kaygılandığımız kadar, mühendis olması noktasında endişelendiğimiz kadar, evladımızın Resulullah'a komşu olmasını endişe etmedik kendimize. Etmedik. Nereden mi biliyorum? Hemen misalini size söyleyeyim. Ben öyle annelere şahit oldum ki, öyle konuşmaları bu kulaklarım duydu ki, Diyorum ki teyze, anne, abla, işte neyse hala, artık neyse. Diyorum ki çocuğunu sabah namazına kaldırdın mı? Diyor ki oğlumun veyahut da kızımın diyor sabah ilk derslerinde diyor sınavı var. Eğer ki diyor namaza kalkarsa uykusu bölünüyor. Uykusu bölündüğünde de diyor sınavına tesir ediyor. Kötü not alır düşüncesiyle onu diyor sabah namazına kaldırmadım. Sırf bir sonraki güne, imtihana zihinde gitsin diye, zinde gitsin diye, ne bileyim enerjik gitsin diye onda sütünü içirip yatıran anneleri tanıyorum. Ama bir kereden bir kereye fizik dersine gösterdiği, test sorularına gösterdiği ehemmiyeti evlatlarının cennetine göstermediğine de şahit oluyoruz. Dostlar, ekranları başındaki kardeşler, değerli hazirun, Allah-u Teala'nın bize hitabı gereği söylüyorum. Bize yevmul kıyamede hayır getirecek, saadet getirecek, bize Allah-u Teala'nın rızasını kazandıracak yatırım, ukbalık evlat yatırımıdır. Vallahi Allah-u Teala mühendis olup da Allah-u Teala'nın rızasından fersah fersak olan, uzak olan evladın babasına hayırını yevmul kıyamede nasip etmeyecektir. İddialı mı oldu biraz? Yenileyim mi? Tekrar edeyim mi? Mühendis olup da, kimyager olup da, profesör olup da, Allah-u Teala'nın rızasından fersah fersah uzak olan evladın hayırını Allah o ebeveyne yevmul kıyamede nasip etmeyecektir. Sakın ha demeyesiniz akşam eve varınca Abdullah İmamoğlu çocukları mühendis olmasını istemiyor, onu demiyorum. Mühendis olsun ama salih evlat olsun. Mühendis olup da salih olmayan evlat olmasın. Ama salih evlat olsun, mühendis olmasa da olsun. Çünkü sağlıklı, sıhhatli ve karlı olan yatırım cennetlik evlat yatırımıdır. Onun için Allah için bu gecenin ikinci azı Abdullah kardeşinizden şu olsun. Eve vardığımızda başta nefsime söylüyorum. Evlatlarımızın dünyalık karneleriyle hemhal olduğumuz kadar, ilgilendiğimiz kadar, dertlendiğimiz kadar evlatlarımızın ahiret karnesiyle de ilgileneceğiz inşallah. Allah bize yardım etsin. Allah-u Teala bizim evlatlarımızı salih ve salihalardan kılsın. Evlat yatırımı ancak cennetlik olursa bize bir yararı var. Dediğim gibi ordinarius olmuş, profesör olmuş ama Allah-u Teala'nın gadabına müstahak olmuş. O evladın hayrını göremezsin baba. O evladın hiçbir hayrını göremezsin anne. Sana hayır sağlayacak, hayır getirecek, sana sevap kazandıracak evlat, geride bıraktığın cennetlik evlat olacaktır sadece ve sadece. Delil mi? Buyurun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadisi şeriflerinde, birçoğunuzun bildiği bir hadistir. Resulullah aleyhissalatu vesselam, ki Ebu Hureyre'dir bunun ravisi, Müslim tahric etmiş, diyor ki اِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمْ اِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Beni Adem öldüğü zaman diyor onun amel defteri kapanır, ancak üç şey bundan müstesnadır. Subhanallah. Şu müjdeye bakın ya. Çok defaatlerce ifade ettim, şurada bir kampanya var, şurada çok karlı bir yatırım var dese birisi, varımızı yoğumuzu satar gideriz oraya yatırırız ya. Ya vaadinden ve müjdesinden asla ama asla dönmeyen Allah ve Resulü müjdeliyor. Yatırıma bakınız ya. Bu yatırımı salih yapacak olursak, doğru yapacak olursak ne kadar sevap kazandığımızın farkında mıyız ya? İn kata'a ameluhu illa min selasin. Onun diyor amel defteri kapanacaktır. Üç şey müstesna. Nedir? Min sadakatin cariyetin. Sadakayı cariye. Nedir? İnsanların faydalandığı, insanların istifade ettiği nedir? Sadakadır. Hayırdır, hasenattır. Ev ilmin yuntefa'u bih. Yine insanların kendisinden faydalandığı ilmi geriye bırakmak. Üçüncüsü ki konumuz ev veledin salihin yed'u lehu. Geriye bıraktığın sana dua eden velilerine, annesine, babasına dua eden salih evlat. Salih evlat şu değil ha. Hocam dua dedin ya. Evet. Bayramdan bayrama, seyrandan seyrana, günahkar bir hayat yaşayıp da kabri başında dua eden evlat demiyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Ne diyor? Veledin salihin yed'u lehu. Salih bir evlat. Salih evladı tanımlasın mı kardeşiniz? Hemen söylüyorum. Kulluğunda Allah'ın onayını almış evlat. Zerresinden küresine kadar hayatının her alanında Allah-u Teala'yı yapmış olduğu işlerle razı eden evlat. İşte böyle bir evladı geride bıraktıysan ey baba, değerli Hazirun'a söylüyorum, ekranları başındaki babalara diyorum, annelere diyorum, böyle bir evladı geride bıraktıysan Allah-u Teala senin amel defterini kapatmıyor. Hele ki evladın sana ellerini semaya kaldırdı da dua ediyorsa, diyorsa ki ya Rabbi iyi ki babam beni sana razı olayım diye yetiştirmiş. Onun istiğfarlarını kabul et. Onun hayrını kabul et. Ona merhamet et dediyse Müslüman, vallahi kârdasın. Senin amel defterini kapatmadı çünkü Allah. Var mı bundan daha kıymetli bir yatırım? Öyle bir evlat yetiştireceksin. Yetiştirdiğin evlat salih olacak. Allah-u Teala'nın rızasını ve onayını almış bir kul olacak. Ellerini semaya kaldıracak, diyecek ki ya Rabbi anneme babama merhamet eyle. Kârdasın. Kapatmadım diyor Allah. Allah bize bizim amel defterlerimizi kapatmayacak, kapattırmayacak evlatlar nasip etsin. Allah-u Teala bizim amel defterlerimizi kapattırmayacak evlatları bize yetiştirmek ve terbiye etmek gücü nasip etsin. Hadis bu. Vallahi elimi yüzüme çalsam insem kürsüden kafidir. Ama bir hadis daha paylaşayım sizinle. Ebu Hureyre naklediyor yine. Ahmed İbni Hanbel ve İbni Mace tahric etmişler. Hayırlı evladı geride bırakmanın kıymetini anlatmak adına söylüyorum ebeveynler. İyi dinleyesiniz ha. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam anlatıyor, diyor ki kul yevmul kıyamede hesabı görülür ve ona diyor hasenatlar ikram edilir. Ona bol mükafatlar verilir. Ondan sonra o kul kendisini çok iyi bildiği için ki öyledir. Orada her şey şeffaf olacaktır. Kul Rabbine sorar diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Ya Rabbi o kadar hasenat var ki, o kadar çok mükafatı bana bahşetmişsin ki bu mükafatlar nereden geldi yahu? Yani ben bu kadar mükafatı sahip olacak, elde edecek aslında çok bir amel işlemedim. Kul kendisini bilir. Kul kendi nefsini bilir. Amellerini bilir. Sevabını bilir, günahını bilir vallahi. İşte bu hadis bunu anlatıyor. Diyor ki kul çok mükafatı görünce, hasenatı görünce, Allah-u Teala'nın kendisine nasip ettiği o ikramı görünce ya Rabbi ben bu kadar mükafatı hak edecek ne yaptım? Bana söyler misin dediğinde ya Allah-u Azze ve Celle buyuracak ki, diyecek ki ey kulum sen öyle bir evlat geriye bıraktın ki sana hayır duada ve istiğfarda bulundu. Bu mükafatların hepsi sadece evladın sana hayırından ve istiğfarından ötürüdür. İstemez miyiz? Vallahi isteriz. Yani sen normalde bu kadar mükafatı beklemiyorken öyle bir mükafatla karşılaşıyorsun. Soruyorsun, diyorsun ki ya Rabbi bu nereden geldi? Öyle bir evladı geride bırakmışsın ki sana istiğfar etmiş, sana hayır duada bulunmuş. Senin mükafatının nedeni budur. Allah bizi de evlatlarımızdan ötürü böyle mükafatlara boğsun inşallah. Şimdi kıymetli dostlar, Öyleyse bu konuyu toparlamak adına söylüyorum. Çocuklarımızın dünyalık karnesiyle ilgilendiğimiz kadar ahiret karnesiyle de ilgileneceğiz. Kaç tane soru çözdün evlat? Fizik, kimya, iyi tamam. Bunun yanında diyeceğiz ki evlat bugün Allahu Teala'yı razı edecek hangi işler yaptın? Hele söyle bakalım. Namazını kıldın mı? Abdestini aldın mı? Bugün Bukhari'yi okudun mu? Müslim'i okudun mu? Bugün Allahu Teala'nın dininin yeryüzüne hakim olması için kaç kişiyle görüştün? 100 tane test çözdüm ama bugün Allahu Teala'yı razı edecek hiçbir iş yapmadım baba dendiğinde öfkelenebilirsiniz ey babalar. Diyesiniz ki ben seni ahiretlik evlat olmanı istiyorum. Tabi az önce müjde içeren bir rivayet paylaştım ya, işin madalyonun bir de öbür tarafı var. Onu da anlatmak lazım. Kötü babalara anlatan bir hadis var. Allah bizi onlardan olmaktan muhafaza etsin. Kötü babayı anlatıyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Kim mi? Buyurun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani aslında bu hadis şunu anlatıyor. Evladının mühendis olmasına ilgilendiğin kadar onun İslam'ı yaşayan bir kul olmasına özenmediysen bu hadisin muhatabısın Müslüman. Bu hadis seni konuşuyor ey anne ve baba. Çocuğun profesör olmasına dertlendiğin kadar evladının sabah namazına dertlenmediysen bu hadis sana gelsin ey anne ey baba. Bu sözün sahibi Abdullah değil. Alemlere rahmet olarak gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam, yazıklar olsun ahir zaman babalarına. Yazıklar olsun. Ashab soruyor. Diyor ki ya Resulallah, öyle bir dediniz ki onlar müşrik mi oldular? Onlar dinden mi çıktılar? Onlara ne oldu ki sen onlara dedin yazıklar olsun o babalara? Diyor ki yok. Bilakis diyor onlar Müslüman kalacaklar. Ya Resulallah. Yazıklar olsun dediğinden neye bağlamak lazım? Niçindir? Diyor ki o babalar. Subhanallah. Onlar diyor öyle babalardır ki evlatları dini öğrenmek istedikçe, Allahu Teala'ya kul olmak istedikçe, mütedeyyin birisi olmak istedikçe babalar ona mani olacaklar. Çocuğu dini öğrenmek ve yaşamak istedikçe o baba onun evladının dini öğrenmesini istemeyecek. Bilakis dünyalık makam, mevki ve şöhreti kazanmasına yönlendirecek. Şahit olasınız. Ben öyle babalardan uzağım. Rabbim de onları benden uzak kılsın. Subhanallah. İster misiniz Resulullah sizden uzak olsun? İster misiniz benden onlar uzak olsun dediği zümrelerden olalım? Vallahi istemeyiz. Öyleyse evladınız dini öğrenmek istediğinde yol verin anneler babalar. Evladınız sohbetlere katılmak istediğinde yol verin anneler babalar. Evladınız İslam davetçisi olmak istediğinde, bir Buhari hafızı olmak istediğinde, bir Müslim hafızı olmak istediğinde, bir Haram İbni Mulham gibi hakka aykıran adam gibi adam olmak istediğinde evladınıza yol verin anneler babalar. Yol verin ki Resulullah sizi terk etmesin. Sizden uzaklaşmak istemesin. Sizi görmek istemiyor olmasın. Evladınızı cennete hazırlayın kısacası. Peki kıymetli dostlar, az önce babalar dedim ya, şimdi bir de annelerle ilgili bir şey anlatayım. Malum bizi ekranları başında canlı olarak ve sonra video görüntüleri üzerinden seyreden bacılarımız, annelerimiz de var. Annelere gelsin bu, evlatlarımızı cennete hazırlayacağız. Az önce söylediğim gibi oğlum dünyalık karneni getir dediğimiz kadar ve daha fazlasını ahiret karnesine bakmayı ve onun üzerinde de endişelenmek icap eder. Huzeyfe'nin annesini ben bir misafir edeyim size. Huzeyfe radıyallahu anh'ın annesi, bakınız, evladının cenneti için nasıl dertlenmiş. Evladının cenneti için nasıl kederlenmiş. Subhanallah. Huzeyfe'nin kendisi anlatıyor radıyallahu anh. Ahmed İbni Hanbel, Tirmizi, sahih bir rivayet ha. Hikaye değil. Söylenti değil, sahih. Huzeyfe radıyallahu anh kendisi anlatıyor. Diyor ki bir gün annemle oturuyoruz. Birdenbire diyor annem sordu Huzeyfe. Resulullah'ın yanına en son ne zaman gittin evlat? Oğlum kaç tane test çözdün demiyor. Oğlum tarlayı tapanladın mı? İşte ne bileyim bizim orada öyle derler. Oğlum ne bileyim işte, tarladan geldin mi, gittin mi, suladın mı? Bunu demiyor. Evladım diyor Resulullah'ın yanına en son ne zaman gittin? Diyor ki anne vallahi tam hatırlamıyorum ama birkaç gün oldu herhalde. Diyor ki Huzeyfe kalk şimdi hemen Resulullah'ın yanına gideceksin. Diyor ki anne kızma. Diyor ki evlat kızdırdın beni ya. Aynen. Diyor ki dur kızma anne. Diyor ki kalkacaksın. Şimdi hemen birkaç gündür görmediğin Resulullah'ı görmeye gideceksin. Onun meclisinde bulunacaksın. Ondan istifade edeceksin. Ve Resul'ün yanından da ayrılmayacaksın. Diyor ki anne birazdan giderim. Şimdi. Diyor ki tamam anne gidiyorum. Ayağa kalkıyor Huzeyfe. Tam gitmek üzeredir. Annesine dönüyor diyor ki anne Resulullah'ın yanına varacağım. Ona diyeceğim ki ya Resulallah bana ve anneme istiğfarda bulunasın. Allah beni de annemi de affetsin. Annesi şunu diyebilir miydi? Evladım birazdan da gidebilirsin. Ama annesi dertli. Annesi istiyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinden ayrılmasın. Evladı bir işte ne bileyim tarlada uzman olmasın. Olsun belki ama daha da önemlisi Resulullah'ın Habibi olsun. Resulullah'ın dostu olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat eden bir nefer olsun. Dert edinmiş anne bunu kendisine. Allah aşkına başta nefsime, aileme ve sonra size soruyorum. Diyorum ki kaçımız çocuğumuzun dünyalığına endişelendiğimiz kadar evlatlarımızın ahiretine endişeleniyoruz. Çünkü bize fayda sağlayacak ancak budur. Sonrasında dostlar ne oluyor biliyor musunuz? Eğer ki biz evlatlarımızı cennete hazırlarsak Allah bizim bilmediklerimizi de öğretiyor bize ve Allah'ı ve Resulünü çok seven evlatları ikram ediyor Allah bize. Biz bu endişeyi taşırsak bizim amel defterlerimizi kapattırmayacak evlatları Allah bize nasip edecektir Allah'ın inayetiyle. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır şüphesiz. Öyleyse biz yeter ki dertlenelim. Bugün sohbete gidemeyen evladına öfkelen ya baba. Bugün namazını geçiren evladına kız. Bugün ne bileyim Allah-u Teala'yı razı edecek hiçbir ameli ortaya koymamış evladına de ki evladım bugün beni üzdün ya. Vallahi biz böyle dertlenirsek Allah bize nasıl evlatlar verir biliyor musunuz? Allah'a ve Resulüne itaat eden, cenneti arzulayan ve Allah-u Teala uğrunda benliğine ait neyi varsa feda etmeye çalışan gençler ve evlatlar verecektir. Bakınız, asr-ı saadette yetişmiş bir evladı ben size. Hem de iki tanesini misafir edeceğim. Bir tanesi inşallah kimdir biliyor musunuz kıymetli dostlar? Sehl bin Sa'd anlatıyor. İşte biz evlatlarımızı cennete hazırlarsak Allah'ın, peygamberin, kitabın ve ne bileyim İslam'ın değerini bilen evlatları da Allah bize bahşedecektir. Bakınız o vizyonda bir çocuk. Çocuk ya. PlayStation oynama yaşında, oyunda, oynaşta olması icap eden bir çocuk Resulullah'ın kıymetini biliyor. Sehl bin Sa'd anlatıyor bunu. Bukhari tahric etmiş. Sahih. Diyor ki Sehl bin Sa'd bir gün Resulullah'la aleyhissalatü vesselam'la mecliste böyle oturuyoruz. Diyor ki birisi geldi Resulullah aleyhissalatü vesselam'a bir içecek ikram etti. Lezzetli. Resulullah aleyhissalatü vesselam yudumladı. Sonra onu sahabelerine ikram edecek ya sol tarafı itibariyle hepsi böyle yaşlı sahabelerdir. Tabi isim zikretmiyor ama işte kimdir? Muhtemelen Ebu Bekir'dir, Ömer'dir ve malum büyük sahabeler. Hemen sağına da gelmiş küçük bir çocuk oturmuş. Kardeşimiz yaşı benzemez böyle. Yaşı benzesin inşallah. Dilimiz alışmış. Hemen böyle kenara oturmuş Resulullah'ın sağına. Öyle ya, büyükler varken Resulullah aleyhissalatü vesselam ilk önce onlara ikram etmek istemiş. Ama sağdan da başlamak icap eder, dönmüş o çocuğa demiş ki evlat. Demiş ki müsaade edersen şu içecekten ben yudumladım. Şöyle büyükten olmak üzere soldan şöyle devam etmek istiyorum. Sıra sana birazdan gelsin, olmaz mı deyince. Subhanallah, çocuk. Diyor ki ya Resulallah, sana diyor ki içecek verilmiş ve ardından da sen onu bana hakkım olduğu için aslında benden pas geçmemi istedin ya. Diyor ki eğer ki bu içecek senin elinden içmekse ben diyor bana ait olan hakkımı hiç kimseye vermem. Bana bir daha ya nasip olur ya da olmaz. Diyor ki ver. İçiyor. Çocuk. Diyor ki bir daha nasip olur, olmaz. Subhanallah, bir çocuksun sen ya. Ama işte Allah bize, eğer ki çocuklarımızı cennete hazırlarsak, böyle çocuklara da ikram edecektir. Allah'a ve Resulüne iştiyak duyan, onu seven, onun elinden su içmeyi bahtiyarlık sayan, itaat eden, cenneti isteyen evlatları bize Allah nasip edecektir. Yeter ki biz bildiklerimizle amel edelim ve bildiklerimizi evlatlarımıza uygulayalım, dertlenelim. Allah bize bilmediklerimizi şüphesiz ki öğretecektir. Siz peki Umeyr'i bilir misiniz? Umeyr. Umeyr kim? İbni Ebi Vakkas. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi. Bunu niye anlatıyorum? Siz ahiretlik evlat yetiştirirseniz o çocuk ahiretlik olacaktır biiznillah. Buyurun. Umeyr bin Ebi Vakkas. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi. Tabakattan tahric edilmiş. Diyor ki Bedir'de toplandık, Bedir'e gideceğiz. Diyor ki meydandayız. Aynen böyle anlatıyor. Diyor ki böyle gezinirken bir baktım. Böyle diyor sahabelerin ardına birisi saklanmış. Büzüşmüş bekliyor. Diyor ki kim ola ki diyor. Baktım kardeşim Umeyr. Vardım yanına, tuttum ondan. Umeyr, sen böyle köşe bucak kimden saklanıyorsun? Neden saklanıyorsun? Niye böyle eğildin, büzüldün, birilerinden kaçar gibi? Diyor ki saklanıyorum. Diyor ki neden? Çünkü diyor olur da Resulullah beni görürse boyumun kısalığından ve yaşımın küçüklüğünden beni Bedir'e götürmez. Görmeden diyor aradan gitmek istedim. Diyor ki olmaz öyle. Onun müsaadesi olmadan olmaz Umeyr. Diyor ne yapacağız? Diyor saklanmak yok. Tutuyor kardeşinin kolundan. Resulullah'ın huzuruna getiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki kardeşim Bedir'e gelmek istiyor. Kardeşim cihada katılmak istiyor ya Resulallah. Diyor ki olmaz. Boyu kısa, yaşı da küçük. Kenara geçiyor, başlıyor hüngür hüngür ağlamaya çocuk. Yaşını birazdan sizinle paylaşacağım. Öyle bir ağlamakla oluyor ki Umeyr bin Ebi Vakkas radıyallahu an diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şu diyor artık ağlamasın. O diyor Bedir'i hak etti, gelsin bizimle. Diyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas Resulullah aleyhissalatü vesselam ona diyor Bedir'e gelme konusunda müsaade verince boyunun kısalığından ötürü diyor kardeşim Umeyr'in kılıcını ben bağladım, o kadar kısaydı. Kendisi devamında diyor ki ben diyor kardeşimi Bedir'de 16 yaşındayken şehit verdim. 16 yaşında oyun bahçesinde yere yığılan, düşen, yaralanan bir çocuktan bahsetmiyorum. 16 yaşında annesine babasına isyankar davranan bir çocuktan bahsetmiyorum. 16 yaşında Resulullah cihada izin vermediği için ağlayan ve cihada gittiğinde de Allah için şehit düşen Umeyr bin Ebi Vakkas'tan bahsediyorum. Sen cennetlik evlat istersen Allah sana cennetlik evlat verecektir. verdiği zaman da amel defterin hiç kapanmayacak. Allah bizi öylelerden kılsın. Üçe de dedik ki kıymetli dostlar, hatırlıyor musunuz? Mal ve dünya, mal ve evlat fitnesinden Allah'a sığınmak. Çünkü mal ve evlat ciddi manada fitnedir. Hani buyuruyor ya Allahu Teala, "Estaizu billah, ahasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftanun." Diyor ki onlar iman ettik dedikten sonra hiç imtihana tabi tutulmadan başıboş bırakılacaklarını mı zannettiler diyor ya ayeti kerimede. Biz şu dünya hayatında farklı farklı vesilelerle, farklı farklı şekillerle imtihan oluyoruz. Kimimiz evladıyla, doğru mu kardeşler? Evet. Kimimiz malımızla, kimimiz hanımımızla, kimimiz işimizle, kimimiz ne bileyim yaşadığımız hayat şartlarıyla vesaire vesaire. Ama imtihan oluyor muyuz fil hakika? Evet. Onun için mal ve evlat fitnesinden Allah'a sığınmak lazım. Hani Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ya, "İnne likulli ummetin fitnetun ve fitnetu ummeti el malu." Allahu Ekber. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır diyor Tirmizi. Hadis. Çerçeveletmek lazım ha, evet. "İnne likulli ummetin fitnetun ve fitnetu ummeti el malu." Subhanallah. Onun için bu fitneden, mal ve evlat fitnesinden Allah'a sığınmak lazım. Bunu da hemen sizlerle paylaştıktan sonraki malum bir konudur. Daha fazla inşallah sözü uzatmadan bir sahabenin mal konusunda malı fitne olarak görüp de Allah'a sığınışını buraya inşallah sizlere anlatmak ve o sahabeyi burada ağırlamak istiyorum. Çok şeyler söylemek mümkün mal ve evlat fitnesiyle alakalı ama bu malı fitne olarak görmüş bu sahabe hakikaten buraya bize çok şeyler anlatmaya birazdan gelecek. Kimi ağırlayacağım biliyor musunuz? Ben bu sahabeyi bu mikrofonlar aracılığıyla ilk defa anlatacağım inşallah. Hem de bir kadın sahabeyi anlatacağım. Ve inşallah başta nefsimize, başta sizlere ve başta bizleri dinleyen kadınlarımıza da nasihat olmasına Rabbimden niyaz ediyorum. Zeynep binti Cahş radıyallahu anha, Resulullah'ın zevcesi. Ayşe validemiz diyor ki ondan için, ki onu kıskanırdı bilirsiniz. Subhanallah, kadınların arasında malum. Ayşe validemiz diyor ki radıyallahu anha, diyor ki Zeynep kadar mala tamah etmeyenini görmedim bu dünyada. Allahu Akbar. Onun kadar hayırın peşine koşanını görmedim bu dünyada. Zeynep kadar infak edenini de görmedim ben bu dünyada. Zeynep binti Cahş radıyallahu anha, Resulullah'ın zevcesi. Tabi Resulullah vefat eder aleyhissalatu vesselam. Emir al-Mu'minin Ömer'in dönemidir. Ömer de müminlerin annesi olması hasebiyle Zeynep binti Cahş'a yıllık bir maaş bağlar. Elçidir. Elçisiyle gönderir kese altını, parayı, artık meblağı neyse adını siz söyleyin. Çok da önemli değildir. Resulullah, özür diliyorum, Ömer radıyallahu anh keseyi gönderir. Ve hizmetçiyle Zeynep binti Cahş alır, açar içerisini, bir bakar der ki bu ne? Bu parayı bundan sonra her yıl olmak kaydıyla Ömer size gönderecektir müminlerin emiri. Sizindir Zeynep radıyallahu anh. Sizindir ey anne der. Zeynep binti Cahş der ki Allah Ömer'i affetsin. Allahu Ekber. Allah Ömer'i affetsin. Hemen oracıkta şu soruyu sorar. Der ki elçi, bu içerisinde gördüğüm meblağ sadece bana mı ait? Yoksa etrafımdaki bütün tanıdıklarım, kardeşlerim, eşim, dostum onlara yetecek kadardır çünkü onlara mı dağıtacağım? Der ki Ömer radıyallahu anh'dan için emir al-mu'minin bu meblağı sizin için böyle belirledi. Der ki Ömer'i Allah affetsin. Sonra yüzünü önünde bulunan bir örtüyle kapatır. Yani malla, mülkle, parayla arasına örtüyü koyar Zeynep radıyallahu anha. Şu asalete bakın. Yüzünü örttükten sonra yanındaki hizmetçisine der ki şimdi elini keseye daldır. İçerisinden belli bir miktarı al. Şu filana ve filana dağıt. Tamam mı? Tamam. Belirler. infak edeceği yerleri tespit eder. Der ki hizmetçiye sonra elini yine daldırır. Birkaç miktarı alır der ki onu da şuna infak et. Ondan sonra der ki elini yine daldır hizmetçisine ama bu arada Zeynep radıyallahu anh'ın yüzü kapalıdır. Bakmaz kesenin içerisine. Örtüyle kapatmıştır, sadece konuşur. Hizmetçisine der ki elini daldır şunu da filan filana ver. Bu arada hizmetçisi der ki Allah seni de affetsin Zeynep. Der ki ona buna dağıttık, bize bundan hiç mi nasip olmayacak? Hizmetçiye der ki şimdi elini daldır, sen de ondan nasibini al. O da alır, diyor ki ta ki kese boşalana kadar böyle yaptı Zeynep. Boşalınca diyor yüzünü açtı. Ondan sonra diyor ondan kurtuldu. Ömer radıyallahu anh bu hadiseyi duyduğunda elçisi vasıtasıyla bu sefer bir keseyi kapıyor kendisi. Emir al-Mu'minin bizatihi Zeynep radıyallahu anh'ın kapısına varıyor, çalıyor. Diyor ki ey anne, ey Zeynep, az önce diyor yaptıklarını işittim. Diyor ki ne gönderdiysem hepsini infak etmişsin, al. Bu senindir, bunu kendine muhafaza et. Kendine harca, olmaz mı diyor. Diyor ki Allah seni affetsin Ömer. Hemen orada yine hizmetçisi aracılığıyla kesenin içerisinde ne var ne yok infak ettikten sonra ellerini semaya kaldırıyor. Diyor ki ya Rabbi, madem ki Ömer her sene bana bu miktarı getirecek, Ömer'in bir dahaki seneye getireceği bu mali yardıma Zeynep'i eriştirme Allah'ım. Eriştirme beni. Madem ki her sene getirecek, istemiyorum. Eriştirme dedi. Ve Zeynep binti Cahş radıyallahu anha o senenin içerisinde bir dahaki sene verilecek olan mali yardımı görmeden Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Bitmedi. Ayşe validemizden rivayet olunur ki sahihtir. Hemen söyleyeyim, Müslim'de isabede geçer kaynak olarak. Subhanallah, Zeynep binti Cahş'ı anlatan bir hemen bir ilaveyle bitireceğim inşallah. Diyor ki Ayşe validemiz, Resulullah hayattayken kadınlarıyla eşleriyle böyle otururken bir gün şöyle dedi. Zevcelerim, içinizde ben vefat ettikten sonra bana en tez, en çabuk, en ivedilikle kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır dedi diyor. Ayşe radıyallahu anha. Diyor ki ben vefat ettikten sonra benim yanıma tezce, ivedilikle çabucacık gelecek olanınız, İçinizde kolu en uzun olanınızdır dedi diyor. Diyor ki Ayşe validemiz devamında diyor Resulullah dışarıya çıkmıştı. Biz zevceleri olarak diyor hepimiz elimizi diyor duvara yasladık. Diyor hepimiz omuzdan itibaren ölçtük ki acaba hangimizin kolu uzun ve Resulullah'a en çabucacık kavuşacak olan kimdir? Ve vallahi diyor o Zeynep değildi. Onunki diyor çok kısaydı. Biz diyor Zeynep'in öldüğü gün kolu uzun olandan kastın dünyalık malı sevmeyip Allah için infak eden olduğunu anladık diyor Ayşe. Ama biz diyor fırsat buldukça duvara kolumuzu yaslar ölçerdik ki kimin kolu uzun, en çabuk Resulullah'ın yanına çabucak kim gidecek. Meğer ki diyor Zeynep öldü, biz anladık. Kolu uzun olan Allah için infakı çokça yapanmış meğer. Sevmeyeceğiz. Dünyalık malı sevmeyeceğiz çünkü bu ümmetin fitnesidir. Allah-u Teala taksiratlarımızı affetsin. Söylediklerimizle ve dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Allah-u Teala cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.